अच्छा, वो जो टिप्पणी इतने पूछा था ना उपनिषद में, भूल गया बताने के लिए। एक टिप्पणी का कहाँ के बताया पूछा था ना, मिल गया कहाँ का, कितने पृष्ठ में? हाँ मिल गया, 258 पृष्ठ में, 58। हाँ 258, 58, 58, 79 गए क्या? नहीं 58। इसमें पांच नंबर टिप्पणी, ये पांच या चार नंबर? पांच नंबर, पांच नंबर, चार नंबर। हाँ चार नंबर है। अविद्या कर्तृचैत्य है ना, ये चतुर्थ पंक्ति में, भाष्य में चतुर्थ पंक्ति चार चाहिए, अविद्या कर्तृचैत्य चतुर्थ पंक्ति पहले, अविद्या कर्तृचैत्य यहाँ। दो सौ उनसठ में पूछा था, अच्छा 259 में चार, अच्छा हाँ तो पांच, अच्छा इसमें चार नंबर, अच्छा अच्छा ऊपर है। तो अच्छा इसको में, अच्छा इसको फिर दें, अच्छा 59 में देखेंगे फिर, अद्वैतवादी चार नंबर। तीन तो होगा बारह में एवं, उसके बाद अवगतेस्तु एव अनर्थकम्, अवगमानर्थकम इति चेत, अवगमानर्थकम् इति हाँ वो तो है, किंतु प्रथम पंक्ति कहाँ है? ब्रह्मणो अन्य अचेतन भी नास्ति इत्यत्र मंत्रदेव पठति। चार नंबर, तीन नंबर उसके पहले हो गया, और पांच नंबर हाँ हाँ वो हो सकता है, ऐसे अज्ञान से अभावे ऐसे ऐसे ब्राह्मणों अन्य चैतन्य नास्ति इत्यत्र। हाँ देख देंगे, थोड़ा बताएंगे। अभी हैं 102, तीन यत्तु याग कर्तृत्वाद आत्मनस तद्वारा तज्ज्ञान से कर्मांगत इति तत्र, आत्मा याग का एक से दो का, एक से दो हो गया नन उत्तम यत, अच्छा लौकिक आत्मज्ञान से कर्मांगत्वात् न तन्मुक्ति हेतु रीति तदेव नास्ति। अच्छा लौकिक आत्मज्ञान से कर्मांगत्वात्, लौकिक आत्मज्ञान कर्म का अंग होगा, तन्मुक्ति हेतु न, मुक्ति हेतु न इति एतदेव नास्ति, मुक्ति हेतु न इति एतदेव न, ये ठीक नहीं। इसी प्रतिज्ञा में हेतु कहते यत यत नैतत् कर्मांगम ज्ञानम इच्छते, ये कर्मांग है ही नहीं, ज्ञान लौकिक ज्ञान कर्मांग नहीं, कर्मांग होता तो मुक्ति हेतु होता, कर्मांग नहीं है। यत इति एतत् शब्द लौकिकम आत्मानम आह, एतत् शब्द नैतदेवम, एतद एदो न, एतत् शब्द से एतत् शब्द लौकिकम आत्मज्ञानम आह एवं न, एतत् का अर्थ लौकिक आत्मज्ञानम एवं न तो मुक्ति हेतु नहीं है। अतः तदुक्तम असदिति से सब, इसे लौकिक आत्मज्ञान यदि मुक्ति का हेतु होता, तुम्हारा कथन करना ये कर्मांग लौकिक आत्मज्ञान कर्मांग होता, कर्मांग नहीं होगा। यत्तु याग कर्तृत्वाद आत्मन तद्वारा तज्ज्ञान से कर्मांगता, आत्मा है कर्ता याग करता, तो याग के द्वारा आत्मज्ञान कर्मकांग हो जाएगा। कर्मकांग है, कर्म है याग, और आत्मा उसका अंग है, उसके ज्ञान के द्वारा आत्मा कर्म करता होता है, कर्मांग हो जाएगा। तत्रह कर्तृत्व, कर्तृत्वमात्मनः सिद्धम् यतो नत्रापि यागतः निःशेषकर्मकारित्वात् तस्मादुक्तमपेशलम्। निश्चय कर्मकारित्वात् यागत अन्यत्रापि आत्मनः कर्तृत्वं सिद्धम्। अच्छा, यतो हे आत्मनः यागत अन्यत्रापि कर्तृत्व सिद्धम्, यतो सिद्धम् तस्माद्। ओके, हाँ, तस्माद् उक्तम अपिशलम्। निश्चय कर्म यत निश्चय कर्मकारित्वात् यागत अन्यत्रापि आत्मनः कर्तृत्व सिद्धम् तस्माद् उक्तम अपिशलम्। आत्मा याग से भिन्न कर्म सारे कर्म के कर्ता आत्मा है, इसे याग का ही कर्ता ऐसा होता ऐसा नहीं। ये क्यों इसे कहते हैं, इसे यस्य पर्णमयी जुहुर भवति नश पापम श्लोकम। पर्णमयी जुहु, जुहु अव्यविचरित कर्तु संबंध, जुहु का कर्तु के साथ संबंध है ही है, इसलिए उसी के द्वारा पलाश भी कर्म का अंग हुआ। इसी प्रकार यहाँ यदि आत्मा याग का ही कर्ता होता, लौकिक कर्ता नहीं, केवल याग का अव्यविचरित कर्तृत्व तो होता, तो कर्ता है आत्मा है तो याग करेगा, याग करता है तो आत्मा ही करता। ऐसे जुहु याग के लिए, याग के लिए जुहु है, अन्य के लिए नहीं है। इसी प्रकार आत्मा यदि याग के लिए होता तो उसके द्वारा, जैसे जुहु के द्वारा पलाश कर्म का अंग हुआ, ऐसे आत्मा के द्वारा ज्ञान कर्म का अंग हो जाता। किंतु ऐसा नहीं है, तो सब कर्म करने के लिए कहता, याग तो अन्यत्रापि कर्तृत्वम्, निश्चय कर्म करता है, सारे कर्म करता है। इसे तुम्हारा कथन करना ये ज्ञान आत्मा के द्वारा कर्म का अंग, ये ठीक नहीं। कर्तु व्यावहारिक आत्मनो लौकिक वैदिक क्रिया साधारण्यात, व्यावहारिक जो आत्मा है लौकिक कर्म करता है, वैदिक कर्म करता है। यागादेर अन्यत्रापि कर्तृत्वम् यतो दृष्टम्, याग से अन्यत्र भी कर्तृत्व दिखता है। अतः तस्य जुहुवादिवत अव्यविचरित क्रतु संबंध द्वारत्व अभावत। जुहुआदि का जैसे अव्यविचरित क्रतु संबंध है, इसी प्रकार क्रतु संबंध के द्वारता आत्मा में नहीं है। क्रतु संबंध के द्वारता जुहु में है, जुहु में जिस प्रकार अव्यविचरित क्रतु संबंध है, वो जुहु गया द्वार किसके लिए, पलाश को कर्म का अंग बनने के लिए जुहु गया द्वार। जुहु में अव्यविचरित कर्तृ संबंध द्वारा तरा, जुहु में जैसे अव्यविचरित कर्तृ संबंध द्वारा तरा, इसी प्रकार आत्मा में अव्यविचरित कर्तृ संबंध द्वारत्व नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि आत्मा सारे सब का कर्म है, लौकिक वैद्य सब कर्म का नहीं करता। जुहु तो याग के साथ ही उसका संबंध है, किंतु आत्मा केवल याग के साथ संबंध नहीं, लौकिक कर्म करने के लिए अव्यविचरित केवल याग का ही संबंध उसके साथ, ऐसा नहीं, व्यभिचार नहीं हमेशा कहाँ, वैदिक लौकिक कर्म करते करता है ना, वहाँ जुहु का याग के साथ ही संबंध है, यहाँ आत्मा का याग के साथ ही ना अन्यत्र भी संबंध है, याग के बिना भी करता कर्म करता है। जुहु केवल याग के साथ, याग का ही अंग, अन्य के लिए नहीं। और यहाँ आत्मा याग के लिए, याग भिन्न कर्म लौकिक कर्म के लिए भी करता है, सब कर्म करने के लिए, इसलिए अभिचरित कर्तृ संबंध द्वारा तो नहीं उनसे, न तद्द्वारा तद विषय तदंगता, तद्द्वारा याग नहीं कर्तृत्व के द्वारा तद्य आत्मध्य आत्मज्ञान कर्मांगता न, तद्द्वारा है कर्तृत्व के द्वारा आत्मज्ञान तदंगता नहीं, यागांगता नहीं, याग करता है अभिभो आत्मा याग के लिए कर्तृत्व केवल होता तो कर्तृत्व के द्वारा आत्मा ज्ञान याग का अंग होता। तद्य आत्मज्ञान तदंगता कर्मांगता न अनन्य साधारण सती उपकारकम अंगमित अंगीकाराद। उपकारक या कहा और अनन्य साधारण, अन्य साधारण नहीं हो, ये तो आत्मा अन्य साधारण है, एकलौकिक कर्म के लिए भी करता है। अनन्य साधारण सती जो अन्य के लिए साधारण नहीं हो, असाधारण होते है और याग उपकारक हो तो अंग होगा, इत अंगीकाराद। अतः लौकिक आत्मज्ञान से कर्मांगत्वम अयुतम, कर्मांग नहीं है। अतः वैदिक आत्मज्ञान से कर्मांगत्वम दो विकल्प के था, लौकिक आत्मज्ञान के माने कर्मांग अतः वैदिक आत्मज्ञान। वैदिक आत्मज्ञान कर्मांग कहेंगे तदापि किम असनादि अतीत आत्मज्ञानम तदंगम किंबा देहादि अतिरिक्त आत्मा मात्र ज्ञानम। अभी आत्मज्ञान कर्मांग है लौक वैदिक ज्ञान, वेद से देहादि अतिरिक्त आत्मज्ञान होने से कर्म करेगा ये पक्ष द्वितीय है। प्रथम पक्ष है वैदिक आत्मज्ञान जो असनाद अतीत शुद्ध ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान अंग है। दो विकल्प नाद्य इतिहा नहीं, आत्मज्ञान विरहात कर्म कर्तुं न शक्यते। पर्ण ज्ञानमृते यद्वज जुहुर्लातु न शक्यते। यद्वद पन्न रीते पन्न ज्ञानम जुहुलातु न शक्यते, तद्वत आत्मज्ञान विरहात कर्म कर्तु न शक्यते इति न। आत्मज्ञान क्ष असना पिपासादि रहित आत्मा के ज्ञान नहीं होने पर कर्म कर्तु न शक्यते यागादि कर्म इति न। वहाँ जिस प्रकार पर्णता पलाश के बिना जुहु, जुहु तो पलाश का ही होता है, तो पलाश के बिना जुहु ग्रहण नहीं कर से जो कहाँ बनाएगी, पलाश के बिना नहीं, पलाश ज्ञान होने पर जो बनाना पड़ेगा, जो लाएंगे मतलब ला बनाना है, जंगल से काष्ठ लाकर बनाना है, तो पर्ण ज्ञान पलाश वृक्ष के ज्ञान के बिना जो बनाने ला नहीं सकते, बना नहीं सकते। इसी प्रकार आत्मज्ञान के बिना कर्म कर तो न सके थे ऐसा नहीं है। पर्ण पलाश होता है तो पर्ण है पलाश है, जुहु पलाश के बनाएंगे तो जुहू बनाने लाएंगे तो पलाश के ज्ञान चाहिए, पलाश अंग हो गया जुहू के द्वारा। जो नहीं जुहू तो सा है यही तो है, जुहू प्राप्त था मतलब कौन सा जुहू, पर्ण में ही जुहू पलाश के जुहू, वही पलाश जूह बनाने के लिए जो पलाश की जूह बनाएंगे, पलाश के ज्ञान के ना जूह नहीं ला सकते। अन्य जूह का तो यहाँ भीत तो अन्य जूह नहीं है, जो जूह यहाँ भीत है वो पन्नता के ज्ञान के ना जूह नहीं ला सकते, पन्नता ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार यहाँ कर्म करने के लिए आत्मज्ञान ऐसे क्षुत पिपास रहित आत्मज्ञान के बिना कर्म नहीं कर सकता है, तो कर्म करने के लिए ऐसा ज्ञान अंग मानेंगे, ऐसे ज्ञान चित्त प्यास सहित आत्मज्ञान आवश्यक नहीं, उसके बिना कर्म कर सकता है ना। आत्म शब्द न असनाद अतीतम अपेत ब्रह्म क्षेत्रादि भेदम असंसारी वस्तु वेदांत विद्यम निगद्यते। आत्म शब्द से चित्त प्यास रहित ब्रह्म क्षेत्रादि जाति भेद रहित असंसारी वस्तु वेदांत वेद्य कहता है। प्रत्युत कर्त्रादि उपमर्दित्वेन विरोधाद इति शेष, ये कर्म करने के लिए अंग इसे ज्ञान के बिना कर्म नहीं कर सकता है, ये नहीं बल्कि इसे ज्ञान होने जाएगा तो कर्म नहीं कर सकता है, कर्त्रादि का उपमर्दि होता है, ये तो विरोधी है कर्म के लिए, कर्म का अंग कैसे है। उतात्म ज्ञान बिना कर्म कर्तु नाशक्यम इत्यतर वैधर्म दृष्टान्त भा, आत्म के ज्ञान के बिना कर्म नहीं किया जा सकता है, इसे वैधर्म दृष्टान्त। ऐसे आत्मज्ञान के ना कर्म कर्तु ना शक्यम ऐसा है, इसके वैधर्म है, ऐसे पलाश ज्ञान के बिना कर्म जो नहीं कर सकते, किंतु इस आत्मज्ञान के बिना कर्म नहीं कर सकते, नहीं कर्म कर सकते। इसे वैधर्म में दृष्टान्त है, ला तुम का था आधा तुम इति आप लाना है, आदान ग्रहण है, आदान ग्रहण ग्रहण का था खाली पलाश का है, जान करते ग्रहण कर ना पलाश के जुहू जुहू जो है तो पलाश का जान करके, क्योंकि जहाँ पर्णमय जुहर भवती न स पापन श्लोक आया, जो जुहू पलाश का है तो पलाश का जुह हो, लेकिन पलाश ज्ञान के ना पलाश का जुह का ग्रहण नहीं होगा ज्ञान। द्वितीय द्वितीय यदि कहेंगे देहादि अतिरिक्त ज्ञान व्यतिरेक का मुख्य है ना उत्थापयति, उसका व्यतिरिक्त कह करके देहांतर, देहांतराभिसंबंधी नन्वात्मास्तीत्य जानतः, नन्वा नन्वात्मास्तीत्य जानतः विवेकिनो नयुक्तेयम् प्रवृत्ति ही पारलौकिकी। ननु देहांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व अजानतः विवेकिन यम पारलौकिक प्रवृत्ति न युक्ता, ननु शंका है देहांतर अभिसंबंधी आत्मा अस्तित्व अजानतः विवेकिन यम पारलौकिक प्रवृत्ति ठीक नहीं है। पारलौकिक प्रवृत्ति होगा तो परलोक में उसका कर्म फल वो करेगा, देहांतर संबंधी आत्मा है करके ज्ञान नहीं तो प्रवृत्ति क्यों होगा परलौकिक। ये व्यतिरिक मुख्य ने कहा देहांतर अस्यार्थ देव देह उपभोगार्ह स्वर्ग फले कर्मणि तदेह योग्य योग्य आत्मानम अभिदित्वा प्रेक्षावत न प्रवृत्ति साचयम अनुपपत्ति व्यतिरिक ज्ञान से तस्मिन अंगत्वं गमयति। देव देह में उपभोग के लिए योग्य ऐसा जो स्वर्ग सुख है, देव देह उपभोग उपभोग आरह कौन हुआ स्वर्ग, स्वर्ग ही फले ये स्वर्ग ही फले नहीं स्वर्ग फल यसे उपभोग आरह स्वर्ग, स्वर्ग फल यसे कर्म न तस्मिन कर्मणि कर्म स्वर्ग फल का कर्म में तदेह योग्य आत्मान अभिदित्वा जो कर्म करेगा तो देहयोगी आत्मा स्वर्ग देहयोगी आत्मा को नहीं जान करके ऐसे कर्म में परीक्षावतः प्रवृत्ति न होती अभिदित्व आत्मा उस शरीर में स्वर्ग देह में रहेगा सर्वदेह संबंधी ऐसे नहीं जान करके कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। साचयम अनुपपति जो कर्म प्रवृत्ति अनुपपति अर्थापति से क्या सिद्ध होगा देहादि व्यतिरिक आत्मा है उस ज्ञान तस्मिन कर्म के लिए अंगत्व से गमयति अर्थापति गमयति ज्ञापयति इसी तस्मिन कर्मणि देहादि व्यतिरिक्त आत्मा ऐसे ज्ञान देहातिरिक्तोपि आत्मा कर्ता अकर्ता वा आद्य तज ज्ञानम न कर्माग। अभी देहांतर संबंधी आत्मज्ञान कर्म का अंग तो देहातिरिक्तोपि आत्मा वह आत्मा कर्ता है अकर्ता है आद्य तज ज्ञानम न कर्माग। यदि देहांतर देहातिरिक्त आत्मा करता है सब कर्म के लिए करता है तो यागादि कर्म का अंग नहीं होगा तज्ञान न कर्मांग निश्चय से कर्म कारित्वाद इतर कर्तु साधारण तो उक्त है साधारण तद्वारा तस्य तदंगत्वानुपपत्ति रीति अभिप्रेत आह कर्ता साधारण हो गया सब कर्म के प्रति उसके द्वारा कर्म का अंगत्व नहीं हो सकता है देहांतर भीतर आत्मज्ञान इति अभिप्रेत्या एवं तरी न कर्मांगम कर्तुश्चेष्टैक हेतुतः फलार्थिवन्न च ज्ञानम् क्रियांगत्वेन चोदितम्। एवं तरही चेष्ट के हेतुतः कर्तु चेष्ट के हेतुतः कर्मांग में न, जो करता है चेष्टा एक सारे चेष्टा का हेतु होने से कर्मांग नहीं हुआ, सबका चेष्टा मात्र का हेतु है। और न च ज्ञानम फलार्थिवत क्रियांगत्वेन चोदितम, कर्मांगत्वेन जैसे फलार्थी फलार्थी कर्म या स्वर्ग काम यजेत, तो फलार्थी फलार्थी जिस प्रकार या के लिए अंग हुआ, इस पर ज्ञान भी कर्मांगत्वेन कहीं विहित नहीं है। षष्ठ द्वितीय भी तद्धिर न कर्मांगम, द्वितीय पक्ष में देहातिरिक्त आत्मज्ञान कर्म का अंग क्यों नहीं, नहीं आत्मज्ञान विरहात इत उत्तर न्यायत कर्तुरेव कर्म मात्र हेतुत्वादित्या, नहीं आत्मज्ञान विरोधात इतुक्त 104 में कहा गया था, नहीं आत्मज्ञान विरहात कर्म कर्तु न शक्यते। द्वितीय भी तद्धिर न कर्मांग कर आत्मज्ञान विरहात इत उत्तर न्यायत कर्तुरेव कर्म मात्र हेतुत्वादित्या, कर्ता ही कर्म मात्र का हेतु एवं तरी सर्व प्रवृत्ति साधारण से क्रिया का कर्म का अंग नहीं होगा, अक्रियांगत्व दृष्टान्त मह सर्व प्रवृत्ति साधारण जो क्रिया का अंग अक्रियांग नहीं है, दृष्टान्त देते फल फलार्थीवत फलार्थी रागी फलम अर्थ विषय स्थिति फलार्थी साई कर्तु सर्व प्रवृत्ति हेतुरपि। अच्छा अच्छा हाँ, वो प्रवृत्ति का तो हेतु है किंतु कर्म का अंग नहीं। जो फलार्थी है यजेत स्वर्ग काम कहा, फल चाहने वाला प्रवृत्ति फलार्थी व्यत्र के दृष्टांत नहीं, अन्वय दृष्टांत फलार्थी जिस प्रकार कर्म का अंग नहीं है, फलार्थ देखो क्या दिया, नहीं आत्मज्ञान विरहाद हो गया, सर्व प्रवृत्ति साधारण से अक्रियांगत्व सारे प्रवृत्ति का साधारण कर्म का अंग नहीं होता है, दृष्टांत दिया फलार्थी, फलार्थी रागी फलम अर्थो विषयस्थिति व्युत्पत्ति, फलार्थी फलम अर्थो फलमेव अर्थ फलार्थ अस्य स्थिति फल फल अर्थ विषय अस्य फलम अर्थो अस्य इति, ये तो बहुवीकरण तो फलार्थ हो जाएगा, फलम अर्थ उसका अर्थ लेना, फलम अर्थो अस्य इति फलार्थ हो जाएगा, फलार्थ फल फलार्थ बना करके फलम अर्थ अर्थ इति, तो ये विग्रह तो अर्थ को दे अर्थ को लेकर के फलम अर्थ ऐसे करें तो क्या होगा, फलार्थ हो जाएगा, तो फलार्थी होने से नहीं, कर्ता तो है विवक्षित तो है, फलार्थ मतलब फलार्थ कौन होगा, नहीं फलम अर्थ विषय से राग का विषय फलम तो पुरुष ही होगा, यहाँ पुरुषों की तो लेना है किंतु फलार्थ ने फलार्थी दिया, तो फल को चाहने वाला फलार्थी नित्य इन हो जाएगा, फलम एव अर्थ तम तस्यति स फलार्थी, फल चाहने वाला रागी सही कर्तु सर्व प्रवृत्ति हेतुरपि, सारे प्रवृत्ति के कर्ता सर्व प्रवृत्ति हेतुरपि कौन, अच्छा सही कर्तु सर्व प्रवृत्ति हेतुरपि न कर्मांगम, कर्तु सर्व प्रवृत्ति हेतुरपि न राग तो नहीं, फलार्थी और कौन है, कर्ता का सर्व प्रवृत्ति हेतुरपि न कर्मागम, साधारणतः तथा कर्तु ज्ञान फलार्थी, कर्ता का सारे प्रवृत्ति का हेतु फलार्थी, फलार्थी कैसे, फलार्थी रागी, कर्ता के सारे प्रवृत्ति हेतु हो रागी, राग कह सकते प्रवृत्ति का हेतु कदम तथा कर्तृज्ञान यदा फलार्थी फलार्थी भोक्ता तस्य सर्वप्रवृत्ति हेतु ज्ञानम वैदिक कर्मण अनगम, आगे तो फलार्थी का भोक्ता किया और पहले फलार्थी का था ना, तस्य सर्वप्रवृत्ति हेतु तस्य सर्वप्रवृत्ति हेतु ज्ञानम, द्वितीय पक्ष तो ठीक है, तस्य सर्वप्रवृत्ति वह सर्वप्रवृत्ति का हेतु हो गया भोक्ता उसका ज्ञान, और यहाँ फलार्थी रागी फलम अर्थ विषय स्थिति विषय, फलार्थी रागी फलम अर्थो विषय अर्थ का विषय फल है विषय जिसका, तो फल विषय जिसका से फल विषय का रागी, राग यदि होता तो ठीक होता, फल विषय का राग सही कर्तु सर्व प्रवृत्ति हेतु अभी, कर्ता के कर्ता की प्रवृत्ति का हेतु रागी है, राग होगा कुछ बना नहीं इसमें प्राणी में, फलार्थी रागी तो हो गया किंतु सारे प्रवृत्ति का हेतु स्वयं तो होगा किंतु कर्तु है के पद अलग हो गया। सही सर्व प्रवृत्ति हेतु रपि न कर्तु को हटाया था नहीं, सही सर्व प्रवृत्ति हेतु रपि न कर्मागम कुछ कुछ किया है कि पता है कुछ में नहीं, आप कैसी पुराना पुस्तक अच्छा नहीं कर्तु कर्मांग ऐसा नहीं करता ना कर्म कर्म कर्मांगत्वम होगा। स ही फलार्थी ही सर्वप्रति हेतुरपि न कर्मांगम फला यद्वा फलार्थी भुक्ता, पहले रागी उसके भुक्ता तस्य सर्वप्रति हेतुर वही भुक्ता तस्य वही सर्वप्रति हेतु वा भुक्ता सर्वप्रति हेतुर ज्ञानम वैदिक कर्मणि अनंगम तस्य तदुत्पकारित्वे भी आधानवत अनंगत्व संभवात तथा कर्तु ज्ञानम अपि। उसमें तो कुछ पाठ क्योंकि करता है तस्य सर्वप्रति हेतुर तो सही सर्वप्रति हेतुरपि न कर्मांगम, हाँ इसमें कर्तु को कोष्ठ कर देना चाहिए। फलार्थी रागी फलम अर्थ विषय थी सही सर्वप्रति हेतुरपि न कर्मांगम, सही कर्ता कर्तु होता है पर कर्ता होता तो भी चलेगा, सही कर्ता सर्वप्रति हेतुरपि न कर्मांगम। हाँ एक दिशान्वय करेंगे तो होगा, कर्तु सर्व प्रवृत्ति हेतु रपि कर्ता के सारे प्रवृत्ति का हेतु होने पर भी रागी सर्व प्रवृत्ति हेतु करने हो कर्तु क्या वो तो ठीक है उसका कर्ता रहे तो उसको अन्वय करना, नहीं तो वो जरूरत नहीं। हाँ रागी तो है सब सदस्य सब, या तो सही करता नहीं तो सर्वप्रवृत्ति हेतु, सर्वप्रवृत्ति कौन से ही कर्ता की तो सर्वप्रवृत्ति हेतु ही सारे प्रवृत्ति का हेतु रागी वैसे करना, कर्तु को छोड़कर अन्वय करना, अकर्तु को अन्वय करेंगे तो प्रवृत्ति के साथ सर्व प्रवृत्ति के साथ अन्वय करना पड़ेगा। कुछ श्लोक में तो है नहीं, व्याख्या में है इसे फलार्थी रागी कहते ऊपर क्या दिया श्लोक फलार्थीवत न च ज्ञानम क्रियांगत्वेन चुदितम, फलार्थीवत फलार्थीवत ज्ञानम क्रियांगत्वेन चुदितम, फलार्थी जैसे क्रियांगत्वेन चुदितम फलार्थी फलार्थी नहीं फलार्थी जिस प्रकार नहीं है कर्म कांग नहीं इस प्रकार, तो फलार्थी हो गया फल रागी है, रागी सर्व प्रवृत्ति का हेतु होने पर भी न कर्मांगम, क्यों नहीं साधारणत्वात् साधारण है सर्व प्रवृत्ति सर्व कर्म का हेतु होता है इसलिए यागादि क्रिया का अंग नहीं, तथा कर्तुर्ज्ञान भी कर्म का अंग नहीं होगा, कर्तुर्ज्ञान तो सामान्य सब कर्तुर्ज्ञान तथा कर्तुर्ज्ञान जैसे कर्त फलार्थी रागी कर्म का अंग नहीं सारे प्रवृत्ति का हेतु है, किंतु कर्म का अंग नहीं साधारण है सबके लिए, सब फल चाहने वाला रागी है सब प्रवृत्त करता है, तथा कर्तृज्ञान भी ऐसे अंग नहीं है तो राग ही ऐसा ऐसे कर सकते हैं। फलातिरागी फलमर्थ अर्थ हो गया। आगे सही कर्तु सर्वप्रति हेतुरपि न कर्मांगम, यहाँ सप से राग लेने से, राग लेने से क्या होगा, राग ही कर्तु सर्वप्रति हेतुरपि न कर्मांगम। राग कर्ता के सारे प्रवृत्ति का हेतु है, राग होने से प्रवृत्ति है, फल में राग होने से, फिर भी वो कर्म का अंग नहीं, साधारण है, सारे का फल के राग है। तो उसी प्रकार तथा कर्तुर्ज्ञानम, कर्ता का ज्ञान, कर्ता का ज्ञान भी, ज्ञान भी वो कर्ता सारे प्रवृत्ति का हेतु है, ज्ञान भी कर्ता का ज्ञान सारे प्रवृत्ति का हेतु होने से वह कर्म का अंग नहीं। इसी प्रकार कर सकते, नहीं तो कर्तु का हो सामान्य करे फलार्थी, फलार्थी कर्म का अंग नहीं है, फलार्थी कर्म का अंग नहीं, सारे प्रवृत्ति का हेतु होता फलार्थीवत, फलार्थीवत कौन से, फलार्थी जिस प्रकार कर्म का अंग नहीं, ऐसे ज्ञान भी कर्म का अंग नहीं। अच्छा, यद्वा फलार्थी भोक्ता, फल चाहने वाला फल भोग कर भोक्ता है, तस्य सर्वप्रति हेतु ज्ञानम। अच्छा, उसका भोक्ता का ज्ञान, सर्वप्रति हेतु हो गया भोक्ता, उसका ज्ञान वैदिक कर्म अंग, भोक्ता का ज्ञान वैदिक कर्म अंग नहीं, तस्य तद उपकारित भी, यद्यपि कर्म करने के लिए उपकार है, ऐसे कर्म करेगा, फिर भी आधानवत अनंगत्व संभवत, अग्नि आधान जिस प्रकार अग्नि आधान करेगा तो कर्म तो करेगा, आदि यागादि कर्म, यागादि कर्म के लिए अग्नि आधान उपकारक होने पर भी याग का अंग नहीं हुआ, अनंगत्व संभवत। इसी प्रकार भोक्ता का ज्ञान उपकारक होने पर भी कर्म का अंग नहीं हुआ, तथा कर्तृ ज्ञान भी, जैसे भोक्ता ज्ञान कर्म का अंग नहीं, कर्तृज्ञान भी अंग नहीं। तो यहाँ कर्ता को नहीं लेकर कर्तृ ज्ञान लेते हैं, तो कर्ता जिस प्रकार अंग नहीं होता है उसका ज्ञान भी नहीं पहला पक्ष हुआ। तो फलार्थी है कर्ता, सही सर्वप्रति हेतु होने पर भी कर्म का अंग नहीं हो गया, कौन कर्ता, उसी प्रकार कर्ता का ज्ञान भी। दूसरे फलार्थी भोक्ता, भोक्ता भी सर्वप्रति का हेतु होने पर भी उसका ज्ञान कर्म में अंग नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान और फल के उपकारी होने पर भी अनंगत्व संभवत। उसी प्रकार जैसे भोक्ता का ज्ञान कर्म का अंग नहीं, तथा कर्तृज्ञान भी न अंगम, भोक्ता का ज्ञान अंग नहीं, कर्ता का ज्ञान अंग नहीं। तो फलार्थी वत्कार था भोक्ता के जैसे, फलार्थी न इव, यहाँ क्या करना, फलार्थी न इव, फलार्थी न इव ज्ञानम यथा न कर्मांगम तथा कर्तुरपि ज्ञानम न कर्मांगम। फलार्थी नहीं, फलार्थी का ज्ञान, फलार्थी का ज्ञान कर्म का अंग नहीं, जिस प्रकार इसे कर्ता का ज्ञान भी नहीं। तो फलार्थी सेम सही कर्तु सर्वप्रति हेतुरपि न कर्मांगम साधारण तथा कर्तु ज्ञानम। तो यहाँ तो वहाँ रागी है कर्ता, रागी सही सर्वप्रति हेतुरपि न कर्मा, पहला पक्ष में तो स्वयं फलार्थी लेकर के कहा, द्वितीय पक्ष में हो गया भोक्ता है, भोक्ता का ज्ञान, भोक्ता का ज्ञान कर्म का अंग नहीं होता है, इसी प्रकार कर्ता का ज्ञान भी नहीं होगा। दूसरा पक्ष में ज्ञान को लेकर के, और प्रथम पक्ष में इसे सामान्य वही कर्ता फलार्थी। तो यहाँ कर्तु क्रिया से नहीं, शुद्ध आत्मा को नहीं, भोक्ता कर्ता तो विशिष्ट ही है नहीं, वो तो दोनों प्रकार करके फलार्थी कहकर भोक्ता करके भोक्ता का ज्ञान, नहीं तो भोक्ता और कर्ता फलार्थी कौन से रागी हुआ ये भोक्ता हुआ, ये अर्थ भिन्न भिन्न हो गया। जो फलार्थी हुए कर्ता होगा वही भोक्ता होगा, फलार्थी और भोक्ता दोनों ही विशिष्ट है, अंतकरण विशिष्ट जो जीव है वही फलार्थी है, वही भोक्ता है, वही करता है, तो दोनों में भेद नहीं हुआ अर्थ, किंतु शब्द वाक्य में फलार्थीवत ज्ञानम क्रियांग नहीं, क्रियांग फलार्थी के भोक्ता कहेंगे, फलार्थी क्या तो भोक्ता कौन से, भोक्ता का ज्ञान जैसे कर्मांग नहीं, ऐसे कर्ता का ज्ञान अंग नहीं से कहा, फलार्थी का अर्थ भोक्ता करके, और फलार्थी कर्ता कहेंगे तो कर्ता फलार्थी हो गया रागी, रागी का रागी जो होता है कर्म करता है किंतु वो कर्म का अंग नहीं हुआ स्वयं, तो राग विशिष्टत्व न कर्म का अंगत्व नहीं। रागी की जैसे श्लोक को लेकर के राग लेंगे तो ठीक होता है, किंतु राग तो नहीं क्या रागी, तो रागी कर्म करता है सर्व का प्रवृत्ति कर्म प्रवृत्ति का हेतु करता रागी, किंतु कर्म का अंग नहीं। वहाँ ज्ञान को नहीं लेकर के पहले व्याख्यान किया। दूसरे पक्ष में भोक्ता का ज्ञान जिस प्रकार कर अंग नहीं, ऐसे कर्ता का ज्ञान भी अंग नहीं। प्रथम पक्ष में ज्ञान नहीं लिया और द्वितीय पक्ष में ज्ञान लिया, नहीं तो एक में रागी अर्थ किया दूसरे में भोक्ता अर्थ किया। भोक्ता का ज्ञान कर्मांग नहीं है, इसी प्रकार कर्ता का ज्ञान भी कर्मांग नहीं। और प्रथम पक्ष में रागी है कर्ता फलार्थी, वह सारे प्रवृत्ति का हेतु होने पर भी अंग नहीं। यदवा करके दोनों में भेद इतने कि दोन फलार्थी हाँ फलार्थी जिस प्रकार कर्म का अंग नहीं, इस प्रकार कर्ता का ज्ञान ये दिया क्या ज्ञान दिया पहला पक्ष में तथा कर्तुर ज्ञान दिया है। सर्वप्रवृत्ति हेतुरपि न कर्मांगम तथा कर्तुर ज्ञान, तो कर्ता ज्ञान भी जैसे फलार्थी हो गया रागी, वह सर्वप्रवृत्ति का हेतु होने पर भी कर्म का अंग नहीं हुआ, ऐसे देहातिरिक्त का आत्मज्ञान कर्म का अंग नहीं। प्रवृत्ति का हेतु तो है, ये इसमें क्या देना है, फलार्थी सारे प्रवृत्ति का हेतु है, प्रवृत्ति का हेतु है। और यहाँ भी परलौकिक कर्म के लिए कर्ता ज्ञान हेतु है किंतु कर्म का अंग नहीं। प्रवृत्ति का हेतु होने पर भी कर्म का अंग नहीं, फलार्थी भी प्रवृत्ति का हेतु है किंतु कर्म का अंग नहीं। इसी प्रकार ज्ञान भी परलौकिक कर्म में प्रवृत्ति का हेतु है किंतु अंग नहीं। ये हुआ ये पहले ज्ञान पक्ष फलार्थी को लेकर के, और दूसरा पक्ष में तो भोक्ता का ज्ञान जिसे कर्म का अंग नहीं, इसे कर्ता का ज्ञान है। तो दोनों यदवा कहकर दो विकल्प करने में, दो प्रकार व्याख्या करने में, पहले फलार्थी यथा न कर्मांगम, इसी प्रकार कर्तु ज्ञानमपि न कर्मांगम, फलार्थी कर्म प्रवृत्ति का हेतु होने पर भी कर्मांग नहीं हुआ। इस बार कर्ता का ज्ञान भी कौन से ज्ञान, लौकिक वैदिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, वैदिक तो पहले होगा अच्युत पिपासा रही तो, अभी लौकिक ज्ञान है ना, दो विकल्प क्या था ना, आत्मशब्द न असनाद अतीत अपेत ब्रह्म क्या अथ वस्तु वेदांत वेद निगत थे दोनों, वैदिक आत्मज्ञान से कर्मांगम तथा हाँ हाँ ठीक है, असनाद अतिरिक्त अथवा कहाँ दिया वैदिक आत्मज्ञान कर्मांग तथापि हाँ असनाद अतीत था कि देहात ठीक है। तो वैदिक, तो वैदिक जो कर देहातिरिक्त ज्ञान वैदिक कर्म में प्रवृत्ति का तो हेतु ही होने पर भी कर्म का अंग नहीं है द्वितीय के अनुसार। और प्रथम के अनुसार क्या हुआ, फलार्थी स्वयं सारे प्रवृत्ति का हेतु है होने पर भी कर्म का अंग नहीं होता है। अभी लौकिक आत्मज्ञान तो नहीं है हाँ, लौकिक पहले कहाँ है उसका खंडन अच्छा हाँ नहीं तद कहाँ 102 में एतर सद लौके आत्मज्ञान मा तो 102 में नहीं तदेव आत्मनो या कर्तुता नहीं तदेव ये तो नहीं तत् कर्म आएगा, वो तो पहले आ गया है। आगे द्वितीय वैदिक पक्ष चल रहा है, वैदिक इन दो भेद कर दिया असनाद अतीत अथवा देहातिरिक्त, तो अभी इसमें हाँ हाँ ठीक है, व्यवहार लौकिक और अच्छा शास्त्रीय का दो भाग कर दिया, अब वैदिक में दो कर्म और मुख्य। ठीक है, तो यहाँ भी इस प्रकार अध्यात्री तो कर्म को लेकर के और मुख्य शास्त्र अशन आदि पिपास रही था, चित पिपास रही था। किंच देहात्रित आत्मज्ञान से कर्मांगत्व श्रुतिर अर्थापति व मानव देहात्रित आत्मज्ञान कर्म का अंग कर श्रुति प्रमाण था अर्थापति नाद्य न च ज्ञानम क्रियांगत्व निचोदितम, कहीं श्रुति वाक्य नहीं देहात्रित आत्मज्ञान कर्म का अंग रूप से भी था नहीं। विद्वान यजत इत्यादि तो विद्वान यजत माया तो विद्वान या का अंग होगा, हेत्वादि ज्ञान अनुवादेन याग विधिर विवक्षित यज वाक्य तो विद्वान यजेत ऐसा है यजेत आता है, किंतु यहाँ यज विद्वान यजेत आता है, यहाँ यजते में कोई नहीं क्या ऐसे दोनों टिप्पणी यजते थी आगे भी थी। हाँ ऐसे तो टिप्पणी में तो ऐसा रहने दो, अलेट विधि मान से थे विद्वान यजते इत्यादि तो हेतु आदि ज्ञान अनुवाद करके याग विधि विवक्षित है, यजते हैं विद्वत्व उद्देश्य करके अनुवाद करके विधान याग में न आत्मज्ञान से कर्मागत विधि, यहाँ आत्मज्ञान में कर्मागत विधि नहीं। वाक्य से कर्म प्रकरण तस्य आत्मज्ञान अभिषेकवाद कर्म प्रकरण विषय थे वाक्य है वह आत्मज्ञान विषय के नहीं है, इसे आत्मज्ञान में कर्मागत विधान नहीं है। देह इत्र आत्मधियम बिना पारलौक्य प्रवृत्ति अनुपत्या तज्ज्ञान से तदंगत्ता इति द्वितीय संकते, ये देहात्रित आत्मज्ञान पारलौक्य प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी तो अन्यथा अनुपत से तो तेहात्रित आत्मज्ञान कर्म कांग हो संकते ननु ननु एवमपि सिद्ध स्यात् प्रवेशः सर्वकर्मसु आत्मज्ञानस्य सामर्थ्यान् ननाम विधि संशयात्। ननु एवमपि आत्मज्ञानस्य सर्वकर्म कर्मसु प्रवेश सिद्ध स्यात् सामर्थ्यात् न विधि से श्रेयात नाम विधि वाक्य से कर्म कांग नहीं हो न नाम विधि संश्रयात विधि को आश्रय करके नहीं हुआ नहीं हो, किंतु सर्वकर्मसु आत्मज्ञान से प्रवेश सिद्ध से आत सामर्थ्यात, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना कर्म नहीं कर सकता है देहातीत, इसे सामर्थ्यात का अर्थापति आत्मज्ञान से अर्थापत्या सारे कर्मे में प्रवेश सारे कर्मे में अंग हो जाएगा। देहांतरभावी संबंधी इतरुक्तम एवं चौद्यम प्रसंगादि आनीतम, देहांतराभि संबंधी पांच में आया देहांतराभि संबंधी ननु आत्मा अस्तित्व अजानत अयादित विवेक न युतम प्रभृति, वही जो पहले कहा था उत्तम एवं चौद्यम प्रसंगादि यहाँ फिर आया विद्या भावा तदवश्नवाद आत्मज्ञान से यदि नांग तो माम नाम भूत विधि नहीं होने से विधि को आश्रय करके आत्मज्ञान कर्म कांग नहीं होगा ये नहीं हो। एवमपि पारलोक प्रवृत्ति अनुपपत्तिया सर्वेषु कर्मेषु तस्य प्रवेश सिद्ध, पारलोक प्रवृत्ति होती है अन्यथा अनुपपत्ति अंग कर्म में उसका प्रवेश अंग हो जाएगा। उत्ता अनुपपत्ति सामर्थ्यम सामर्थ्य उत्ता अनुपपत्ति सामर्थ्यम जो श्रोलोक है ना सामर्थ्यात सामर्थ्यात सामर्थ्यम किम पारलौक कर्मसु प्रवृत्ति अनुपपत्ति अर्थापत्या ही व्यतिरित आत्मध्यो अंगत्वम साध्यते, अर्थापत्ति प्रमाण से व्यतिरित आत्मज्ञान कर्म का अंग साच विशिष्ट विषया केवल विषया वा जो धी बुद्धि विशिष्ट विषय का आत्मज्ञान नहीं, केवल विषय का आत्मज्ञान कल्पितत्व आद्य कल्पितत्व न स आत्मधी सात। यदि आद्य कहें विशिष्ट विषय आत्मज्ञान कहेंगे तो कल्पित हो गया, विशिष्ट ही कल्पित, कल्पित होने से आत्मज्ञान नहीं होगा विशिष्ट विषय। तेन तस्या कर्मांगत्व भी न आत्मधी तदंगता, इसे जो आत्मधी अर्थापति से कर्म का अंग मानते हो मानने पर भी आत्मज्ञान कर्म का अंग नहीं हुआ, क्योंकि जो विशिष्ट ज्ञान वो आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान कर्मांग नहीं। नहीं तदेव अभिज्ञात तत्वसेवेह कर्मसु अनात्मार्थ विशिष्टस्य अधिकारित्व हेतुतः। नैतदेवम् अभिज्ञात तत्त्वस्य एव अनात्म विशिष्टस्य अधिकारित्व हेतुतः यह कर्मसु। कर्म में अधिकारी है अनात्म विशिष्टस्य ज्ञान, ज्ञान से अनात्म विशिष्टस्य आत्मन का अधिकारित्वात् अभिज्ञात तत्त्वस्य अभिज्ञातम् तत्त्वमेन तस्य ही कर्मसु अधिकारित्वात् अधिकारित्व हेतुतः। तो अनात्म विशिष्ट ही का अधिकारी होता है, आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं है, आत्मज्ञान नहीं। नहीं तो देह पहला हो गया आद्य में विशिष्ट विषय का, द्वितीय अंत सहित कह ली शुद्ध कहेंगे, अभिज्ञात तत्व का ही अधिकार है कर्म में। अज्ञान विशिष्ट ही कर्म स्व अधिकारी, न केवल केवल न केवल मुक्त बताचा, अज्ञान विशिष्ट ही कर्म से अधिकारी न केवल, केवल मतलब आत्मा, केवल आत्मा अज्ञान विशिष्ट ही के अधिकारी, केवल आत्मा नहीं मुक्तवत, इसे मुक्त नहीं अधिकारी। अतः विशिष्ट आत्मधीय तदंगत्व भी देहादि अंतकरणादि विशिष्ट आत्मज्ञान अंग होने पर भी न केवल आत्मधीय तदंगम, केवल आत्मधीय न केवल आत्मधीय तदंगम नहीं तदंगम कैसे दिया, केवल आत्मधीय तदंगम आत्मधीय तदंगत्वम कहना चाहिए ना, न केवलम आत्मधीय तदंगम आत्मधी तदंगम आत्मधी तदंग है पाठ या नहीं, हाँ तो ठीक है ना, हाँ दे दे यह अधिक है। न केवल आत्मधीर तदंगम, केवल आत्मज्ञान तदंग नहीं माना भवाद सात मुक्ति हेतु रीति भाव, केवल आत्मज्ञान मुक्ति हेतु। अज्ञ से कर्माधिकारे गमकमाह, अज्ञानी कर्म में अधिकारी गमक, अनात्म अर्थ विशिष्ट से ही अधिकारी हेतु था। यहाँ भी कुछ पाठ छुटा है क्या, अधिकारी न आत्मा ही देहाभ्याम अवचिद्य थे, अधिकारी न इसे पाठे अनात्मे थी प्रतीक हुआ विराम हुआ, उसके आगे क्या यद्यते अनवच्छिन्न से अधिकार युगात तद अवच्छेद से अज्ञा, यहाँ च अज्ञा च अज्ञानाधीनत्व वक्षते तथा च अज्ञ सेव कर्माधिकारे भाव। यहाँ अधिकारी न लिखा है इसे तो खाली अपने कल्पना करने हैं, आत्मा ही देहाभ्याम अवसिद्यते अधिकारी न इसमें कहीं पाठ के मिला होगा कहीं, अच्छा वो नहीं होने पर चलते, इसलिए आत्मा ही देहाभ्याम अवसिद्यते स्थूल सूक्ष्म शरीर से अवच्छिन्न हुआ, अनवच्छिन्न से अधिकारी हुआ तो अनवच्छिन्न शुद्ध आत्मा अधिकार नहीं। तद अवच्छेद से च अज्ञानाधीनत्व वक्षति, देहावच्छिन्न आत्मा होगा तो अज्ञान के कारण होगा, तथा च अज्ञ से व कर्माधिकारी भाव, और तो कहीं से अधिकारी न आत्मा ही देहाभ्याम अभिषिद्य थे, ऐसा कोई जरूरत नहीं, कहीं रखा है पता नहीं किस प्रकार लिखा है, इस पुस्तक में कहीं मिल गया होगा कहीं। तो आत्मा ही देह से अवच्छिन्न हुआ, अनवच्छिन्न में अधिकार नहीं, और अवच्छिन्न अवच्छेद होगा तो अज्ञान के अधीन होगा, इसलिए अज्ञान ही कर्म में अधिकारी। पहला पक्ष अब हाँ हाँ विशिष्ट भाग में केवल है, द्वितीय पक्ष केवल है हाँ हाँ। जो विशिष्ट प्रथम पक्ष था वो केवल आत्मज्ञान होने पर भी केवल आत्मज्ञान अंग नहीं, द्वितीय पक्ष क्या है केवल, द्वितीय पक्ष केवल, प्रथम पक्ष विशिष्ट, तो प्रथम विशिष्ट के लिए कहा नैतद कह करके, नैतद एवं अभिज्ञात कहा नहीं नैतद नैतद एवं ऐसा निषेध कर दिया है, उसके लिए क्या कहा न आत्मध्य तदंगता तस्या कर्मांगते भी न आत्मा, तस्या कर्मांगते भी न आत्मध्य तदंगता इत्या आद्य कल्पित न हाँ विशिष्ट आत्मज्ञान कर्म कांग हो सकता है होगा हाँ। नहीं उसका निषेध नहीं किया, पहला पक्ष क्या कहा नहीं आद्य पक्ष में देहांतर विशिष्ट आत्मज्ञान आद्य है ना, आद्य विशिष्ट विषय का तो आद्य कल्पितत्व न स आत्मधि इत्याद, तो देहांतर विशिष्ट का जो ज्ञान है वो कल्पित विषय को हुआ, इसको आत्मज्ञान ही नहीं है, वो देहांतर विशिष्ट जो ज्ञान हुआ आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो देहांतर विशिष्ट का जो दिए कर्म का अंग हो सकता है, आत्मज्ञान कर्म का अंग नहीं होगा ये पहले कहा, मतलब कल्पित विषय को होने के कारण दो विकल्प किया, विशिष्ट विषय धी अथवा केवल विषय के धी, तो विशिष्ट विषय के धी जो हुआ वो कल्पित विषय को होने के कारण आत्मधी नहीं है, आत्मज्ञान कर्म का अंग नहीं होगा, विशिष्ट विषय के धी कर्म का अंग होने पर भी आत्मज्ञान कर्म का अंग नहीं होगा, क्योंकि विशिष्ट विषय के धी आत्म विषय का नहीं कल्पित विषय का तो ये खंडन किया था हाँ हाँ। हाँ दोनों कर्म नहीं कहा ना, अभी भी यहाँ जो पहला पक्ष निराकरण क्या क्या कहा देहांतर विशिष्ट आत्मज्ञान है वो वस्तु तो आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए वो आत्मज्ञान कर्म का अंग सिद्ध नहीं होगा यहाँ कहते हैं, और वो जो पहले कहा था उसको भी अभी दोबारा कहा, किंतु यहाँ क्या कहा पहले कहते देहांतर विशिष्ट आत्मज्ञान ज्ञान देहांतर विशिष्ट आत्मा का जो ज्ञान वह कर्म का अंग होने पर भी आत्मज्ञान कर्म का अंग नहीं ये बता दिया यहाँ, और द्वितीय द्वितीय पक्ष में जो कहते हैं तो देहा ज्ञान विशिष्ट कर्म अधिकारी होगा किंतु मुक्त अधिकारी नहीं है, इसे केवल आत्मज्ञान कर्म का अधिकार कर्म अधिकार नहीं, और देहांतर विशिष्ट जो आत्मज्ञान है उसको मान करके पहले कर्म अंग नहीं कहा, अभी यहाँ क्या क्या देहांतर विशिष्ट आत्मज्ञान है वह आत्मज्ञान ही नहीं है, इस वो कर्म के अंग होने पर भी पहले तो नहीं होगा और होने पर भी कल्पित विषय को होने के कारण वो आत्मधि ही नहीं है, तो उसमें थोड़ा और परिष्कार हुआ, ये इसका श्लोक पूरा हो गया तथा च अज्ञान से वो कर्माधि हाँ ओ